Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Straks in de villa de veelzijdigheid van zeewier. Verder praat ik met een politicus die een aantal dagen een enkelband heeft gedragen. Hoe was dat? Gaat hij vertellen. En met ruiter Jeroen Dubbeldam gaan we terug naar de dag dat hij wereldkampioen werd. Een mooie dag. Maar nu eerst het NOS Journaal. Katrien Straat. De overheid schiet ernstig tekort bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Leiden in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo krijgen kinderen die onder toezicht staan of kinderen die uit huis worden geplaatst niet genoeg aandacht en hulp. De problemen konden onder meer door het gebrek aan opvangplaatsen en het tekort aan jeugdbeschermers. De onderzoekers roepen de minister voor Rechtsbescherming op direct in te grijpen. LTO Nederland zegt dat boeren verder in onzekerheid raken door de uitspraak van de Raad van State. Die haalde vanochtend een streep door vergunningen voor een emissiearme stal van 3 veehouders. Zo'n stal scheidt urine en ontlasting van dieren en zou op die manier minder stikstof uitstoten, vertelt verslaggever Sarah Buurman. Die stallen die beloven op papier een vermindering van de stikstofuitstoot. En dus ontstaat er ruimte om meer dieren te nemen. Maar als die stallen, zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, minder goed werken in de praktijk dan op papier, dan neemt de uitstoot juist toe van stikstof. En dat is niet de bedoeling. Dat mag niet. De uitspraak gaat over 2 type emissiearme stallen in de melkveesector en niet over zulke stallen in de pluimvee- of de varkenssector. Ook in die sectoren lopen soortgelijke zaken. De politie heeft een vrouw aangehouden die waarschijnlijk de moeder is van de vermoorde baby uit Doetinchem. Het lichaam van het pasgeboren jongetje werd in januari 2006 gevonden in een vijver. Vaststaat dat het kind met geweld om het leven is gebracht. Op een mbo-school in Barneveld is vogelgriep uitgebroken. Op de school wordt onder meer dierenverzorging gegeven en daarom wordt er ook pluimvee gehouden. Volgens Omroep Gelderland worden 1200 dieren daar geruimd. En tijdens de ontgroening van een studentenvereniging in Maastricht zijn studenten bekogeld met urine en gedwongen om bier met sardientjes, prei en knoflook te drinken. Daardoor moesten ze overgeven, zo schrijft L1. Ook zijn er klachten over vrouwonvriendelijk en racistisch gedrag. De Nederlandse gasopslagen zijn voor 80% gevuld en daarmee is het Europese vuldoel gehaald. Nederland had daar tot 1 november de tijd voor, maar het is dus nu al gelukt. Volgens René Peters, gasdeskundige van TNO, zouden we hiermee de winter door moeten komen. Dat is een totale hoeveelheid gas van ongeveer een derde van onze huidige gasvraag in Nederland. We hebben natuurlijk al wat bespaard in de gasvraag. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de importmogelijkheid voor vloeibaar aardgas. Daar komt vandaag of morgen nog een importlocatie bij, in de Eemshaven. En we hebben ook nog altijd wat gas uit de kleine velden op de Noordzee. Dus dit zou goed moeten zijn, maar we zijn natuurlijk erg afhankelijk van de strengheid van de winter. EU-landen hebben afgesproken om hun energievoorziening voor de winter veilig te stellen voor het geval Moskou de gastoevoer volledig stillegt. De vakbonden gaan weer om tafel met de NS om te praten over de CAO. Gisteren kwam het spoorbedrijf met een nieuw CAO-bod. En daarin staat onder meer dat de salarissen per juli met 5% omhoog gaan, met terugwerkende kracht waarschijnlijk, en dat de lonen per januari met 2,5% stijgen. De stakingen die gepland staan voor komende week gaan nog wel door, zeggen de bonden, omdat niet duidelijk is of de onderhandelingen ook daadwerkelijk resultaat zullen hebben. De eerste staking is vrijdag in de regio's Noordwest en West. Het weer dan nog. Vanmiddag vooral in het noorden nog kans op een buitje. Het is 22 tot 26 graden. En vanavond is het nog lang vrij warm. Vannacht en morgenochtend trekken regen- en onweersbuien over. Later morgen valt er ook nog af en toe een bui, mogelijk met onweer. Soms breekt de zon even door en het wordt dan 19 tot 22 graden. Tim Schaap bij de ANWB Verkeersinformatie. Hey, goedemiddag. Er zijn momenteel 3 stuks aan files te melden. Het begint op de A10, de ring van Amsterdam. Er staat een auto met pech aan de net voorbij de Koentunnel richting het zuiden. Daar is de rechterreis ook dicht. Hou rekening met 4 kilometer file vanaf Landsmeer en ongeveer 3 kwartier aan vertraging. Verder heb ik goed nieuws over de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Want bij afrit Tiel West gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met drukte en daardoor 10 minuten vertraging over 6 kilometer aan file. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Die staat bij afrit Helden, daar is 1 rijstrook dicht. Je vertraging is daar 15 minuten. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren bij. Ja, doe doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de klassieke rock van de Zombies. Op 27 september hoort u hun grootste hits, zoals Time of the Season en She's Not There. Bestel op Concertgebouw.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was. Maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Hoe voorkom je als duurzame start-up dat je een beginnersfout maakt die je mogelijk de kop kost? Daarover zometeen een gesprek hier in de villa. Verder staan we stil bij de bloedstollende WK-finale van springruiter Jeroen Dubbeldam. Vandaag 8 jaar geleden. Hij won die finale, dus we gaan straks nog even nagenieten samen met hem. En Sophie, je hebt ook al een gast opgevangen in de receptie? Iris Menger zit bij mij. Zij is, ja, ik versimpel het even hoor, van een zeewierboerderij. Maar daar zit een hele wereld achter. Ik vroeg net al even iemand of die een patatje voor mij kon halen. Want tussen ons in staat een potje. Het ziet er heel lekker uit. Wat zit erin, Iris? Ja, dit is eigenlijk heel simpel. Zout gemengd met gedroogd zeewier. En dat is ja, hartstikke lekker op een tomaatje, een eitje of een patatje als je dat wil. Ik zat net even te ruiken. Het ruikt wel heel sterk, hè? Ja, het heeft een hele sterke, wat als je het mij vraagt, lekkere zeegeur, umami. Dat is ook wat zeewier doet in je eten. Dus je hebt gelijk. En dat is een van de vele dingen die ermee kunnen. Vind jij het ook lekker ruiken eigenlijk, Sophie? Nou, ik deinsde heel even terug, maar het begint te wennen. Goed zo. Straks zeewier. We beginnen nu met de enkelbanden. Normaal gesproken dragen jaarlijks zo'n 3600 mensen in Nederland een enkelband. Maar deze week zijn daar een paar mensen bijgekomen. En dan gaat het om verschillende politici, journalisten en juristen. Ze doen namelijk mee aan een campagne van Reclassering Nederland om zelf te ervaren hoe het is om met zo'n ding om te lopen en alle bijbehorende restricties ook te moeten beleven. D66-Kamerlid Joost Sneller, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft zo'n band vorige week een aantal dagen gedragen, begrijp ik. Hoe was dat? Ja, best wel pittig, vond ik. Je hoort toch in de politiek soms het voordeel van bepaalde partijen dat het niet zoveel voorstelt. Maar dat vond ik zeker niet. En dan was het voor mij inderdaad nog maar 4 dagen en als een experiment en niet als straf. Pittig noemt u het. Wat vond u pittig? Nou, je hebt het gevoel dat je constant bekeken wordt. En je hebt de hele tijd door dat hij er is. En daarnaast moet je ook zorgen dat die de hele tijd is opgeladen. En mag je dus op bepaalde plekken niet komen. En had ik ook een avondklok dat ik thuis moest zijn. Vanaf hoe laat? Gold hij? 9 tot 6 was het bij mij. Dus dan moet je toch zorgen dat je om 9 uur thuis bent. En anders gaat hij trillen en dan word je gebeld door de meldkamer, door de reclassering, krijg je sms'jes. En na 4 dagen begon die ook wel mijn Achillespees behoorlijk te schuren. En dat was pas op dag 4. Ja, dus, daar zit een rode plek. Kan je nagaan als je hem 6 maanden om hebt. Daar zit een rode plek, ja. U zei het voelde alsof je constant wordt bekeken. Dat is niet het geval natuurlijk, hè? Nou, er zit een GPS in. Ja. Dus ze kunnen de hele tijd zien waar je bent. Ja. En ik heb bij het er weer afhalen ook het computersysteem mogen bekijken. Waarmee ze je dan volgen. Ja, ze weten de hele tijd waar je bent. En het is ook als je op de bank zit en je voelt hem weer zitten en je kijkt ernaar en dan denk je, ja. En dan kijk je een beetje naar boven. Daar ergens via die satelliet word ik toch gevolgd. Ja, precies. De locatie, die zien ze natuurlijk niet, het beeld zelf. Nee. Kon je eigenlijk ook douchen met zo'n ding? Ja, dat ging eigenlijk prima. En ik heb er ook mee hard gelopen. Dat ging op zich ook prima. Je voelt hem dan wel tikken tegen je enkel steeds. Maar je kan er eigenlijk bijna alles mee. Het gaat om een actie van de reclassering. Hè? Zij willen bekendheid voor die enkelband. Ook een soort betere beeldvorming. Vindt u dat belangrijk? Ja, ik denk zelf dat er veel potentie is voor de enkelband om hem breder in te zetten. Op dit moment, mensen in de gevangenis, daar hebben we weinig beeld bij. Maar de cijfers zijn dat er 3/4 van de mensen in de gevangenis er korter zit dan 3 maanden. En dat kost de belastingbetaler €300 per dag gemiddeld. En zeker als ik dan kijk naar de tekorten die er zijn, de financiële tekorten voor het gevangeniswezen, ja, dat is een paar honderd miljoen en gaat oplopen. En de mensen die zo kort in de gevangenis zitten, ja, die worden daar vaak ook niet veel beter van. En die vallen relatief vaak terug in slecht gedrag. En een enkelband kan daar gewoon bij helpen om slimmer te gaan straffen. Nou is het natuurlijk zo dat een straffen ook wordt opgelegd als vergelding. Hè? Ervaren slachtoffers van die daders die zo'n ding krijgen dit als voldoende straf? Ja, in sommige gevallen wel. Dit is natuurlijk niet voor alle gevallen geschikt. Hè? De mensen die korter dan 3 maanden in de gevangenis zitten, wat dus in totaal 3/4 van het totaal is. Mm-hmm. Dan gaat het om een winkeldiefstal bijvoorbeeld. En als ik dan zie en heb ondervonden hoe het is, dan denk ik dat die vergelding er ook wel degelijk in zit. Maar dat we als samenleving ook willen dat mensen vooral die fout niet nog een keer begaan. En daar blijkt gewoon ook uit onderzoek dat de enkelband en ook de taakstraf daar relatief effectiever in zijn dan mensen in de gevangenis zetten. U weet me in elk geval nu uit eigen ervaring hoe het voelt. En u voelt zich bevrijd zo te horen. Dank, Joost Sneller, Kamerlid van D66. Nieuws van de NOS nu. De vakbonden gaan weer aan tafel zitten met de NS om te onderhandelen over een nieuwe cao. Die gesprekken lagen stil met de stakingen van de afgelopen weken tot gevolg. Maar gisteren deed de NS een nieuw bod aan de bonden om de lonen nu met 5% te verhogen. Henry Jansen, onderhandelaar van FNV Spoor, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie gaan dus weer om de tafel zitten. Kan ik daaruit concluderen dat jullie vinden dat er muziek in dit voorstel zit? Nou, muziek is een heel mooi woord voor wat er is. Nee, we zien een aanknopingspunt. En wij gunnen NS, medewerkers, NS en de reizigers uiteraard de oplossing. Maar ik weet dat mijn achterban, de NS'ers, de leden bij FNV Spoor, wat er nu op papier staat, nog volstrekt onvoldoende vinden. Maar wij zijn altijd bereid om te kijken of we er pratend uit kunnen komen. Maar goed, het is een aanknopingspunt, zegt u. Het is een aanknopingspunt. Het kan een mooie start worden, maar of het echt voldoende gaat worden om de NS'ers uit de stakingen te krijgen, dat is de vraag. Dan moeten nog even echt stevige stappen door NS genomen worden. Ja, over die stakingen gesproken, die zijn natuurlijk gepland, hè, voor volgende week, maar ook vrijdag volgens mij. Gaan die door? Die gaan door, ja. En dat met pijn in het hart van de NS'ers staken zij, maar zij staken niet alleen voor hunzelf. Maar er zijn 1400 vacatures die structureel niet ingevuld worden. Dus de NS-medewerkers worden echt tot op de bodem uitgeperst, omdat er vacatures zijn, dus die moeten opgevuld worden door de huidige medewerkerswerk. Maar de reizigers hebben daar ook al steeds meer nadeel van. Treinen die opgegeven worden, de dienstregeling die vanaf 1 september is afgeschaald, januari weer een afschaling bij gebrek aan personeel. de sociale veiligheid en de service en de reisassistentie voor gehandicapten, die echt zien de ogen achteruit holt. En NS heeft zichzelf totaal ontmanteld op kwaliteitsniveau. En om dat tijd te keren heb je goede arbeidsvoorwaarden nodig om mensen binnen te krijgen en binnen te houden. Want de mensen, en daar wil ik ook echt wel de aandacht op geven, die werken bijvoorbeeld 2 van de 3 weekenden. Dat vindt niet iedereen erg, maar veel willen ook een sociaal leven. Maar die horen pas de donderdag welke diensten ze de week erop hebben. En dat kan de ene keer zijn 4 uur 's ochtends beginnen en de andere keer weer de dag erop 11 uur 's ochtends beginnen. De dag erop weer om 5 uur 's ochtends beginnen en dan weer om 3 uur 's middags beginnen. En wanneer je klaar bent met werken, dat is maar de vraag, want je weet niet wanneer je wordt bijgestuurd. Dus het kan zijn dat je denkt dat je nog een verjaardagsfeestje kan, maar dan blijkt toch dat je 2 uur later thuis bent. Dus NS'ers worden volkomen overvraagd in de huidige situatie. Dus daarom zijn die goede arbeidsvoorwaarden nodig voor de NS'ers zelf, maar ook voor de reizigers. U bent helemaal klaar voor die onderhandelingen, zo te horen. 5% wordt er nu geboden. Hoeveel procent willen jullie uitkomen? Nou, wij willen het hebben over de automatische prijscompensatie. Het is, niemand staat op 's ochtends vroeg om naar zijn werk te gaan om minder boodschappen te kunnen doen dan het jaar daarvoor. Dus wij vinden het zeer legitiem, niet alleen nu de inflatie hoog is, maar wij vinden het altijd zeer legitiem dat je de factor waarde van de arbeid niet aan de CO-tafel hoeft te bevechten elke keer. Maar dat er gewoon een automatische prijscompensatie gebeurt, zoals ook bij de academische ziekenhuizen en in de havens. En er zijn veel meer sectoren waar het kan. In België is het zelfs een wet. Daar gaan onze leden voor, want ze verdienen al niet extreem veel. Sterker nog, ze verdienen best matig. Mm-hmm. Ze hebben al de laatste 6 jaar de inflatie echt lang niet meer kunnen volgen. Dus wij gaan voor automatische prijscompensatie. Maar nogmaals, waardering en erkenning is zeker zo belangrijk als geld. Ik wens u heel veel sterkte met de onderhandelingen die komen gaan. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja. Harry Jansen, dus onderhandelaar van FNV Spoor. '82, dit hitje van Phil Collins, You Can't Hurry Love. Margreet Rijntjes. Villa. VDK. De start-up Seawater is onder vuur komen te liggen. De kartonnen verpakking waarin hun gefilterde zeewater zit, is niet duurzaam. En daarom heeft Albert Heijn het product uit de schappen gehaald. Een grote klap. Is zoiets te voorkomen? En liggen duurzame start-ups niet sowieso onder een enorm vergrootglas? Daarover ga ik praten met marketingspecialist van Green Marketeers, Suze van der Lijken. Goedemiddag. Goedemiddag. U begeleidt duurzame start-ups. Dit bedrijf, Seawater, bracht dus gefilterd zeewater op de markt in een niet duurzame verpakking. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe kan zoiets gebeuren? Ja, ik denk dat ze sowieso misschien vergeten zijn om te kijken in, hun, in de gehele lijn van goh, hè, zijn we in de gehele lijn ook duurzaam bezig? En ik denk met een start-up ook wel van ja, je hebt natuurlijk verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden. En wat ik zelf wel heel erg belangrijk vind en waar wij naar kijken is, hè, wat is het meest duurzame alternatief? En is dat bijvoorbeeld wel water uit een pakje? Dus ja, het ligt ook aan verschillende factoren, denk ik. Maar ik denk dat de jongens van Seawater zelf ook wel gerealiseerd hebben van goh, hè, die verpakking, ja, die zijn we vergeten. Nou ja, dat is dat interessant is natuurlijk wat u noemt, hè, de gehele lijn. Ja, ik noem het even een kinderziekte. Is dat iets wat vaker voorkomt? U begeleidt dus heel veel van dat soort bedrijven. Ja, vaker voorkomt. Ja, je hoopt natuurlijk niet dat dit zoiets voorkomt. Dit is wel iets wat je heel graag wil voorkomen. Dus het is wel gewoon ook belangrijk om te kijken, hè, als je met een nieuw product ook op de markt brengt van, hè, en je pretendeert ook dat het duurzaam is, dat je over de hele lijn kijkt van ook in het productieproces van hoe kunnen we alles zo duurzaam mogelijk doen. En dan heb ik wel begrepen en ook gelezen van de jongens dat ze ook wel gekeken hebben naar waar komt het water wat nu in de winkels ligt, waar hebben we verpakte water, waar komt dat dan vandaan? Dat uit allerlei andere landen kwam en dat hun idee ook was van goh, hè, waarom komt dat dan niet uit Nederland? Hè, als het hier ook in een Nederlandse schap ligt. Hun focus lag op het product en niet zozeer op die verpakking. Ja. Nou willen zij zelf niet reageren. Ze zeggen, we werken inmiddels hard. Hè, dat in een reactie hebben ze dat aangegeven. We werken hard aan een duurzaam alternatief voor dat drinkkarton. Stel, ze staan bij u op de stoep. Wat zou uw advies zijn? Ja, kijk, wat wij hanteren, en dat is persoonlijk, hè, dat past bij het bedrijf wat we hebben, is wat ik net ook aangaf. Hè. Wij kijken met klanten ook altijd van, hey, wat is het meest duurzame alternatief? En in mijn opinie, en dat is gewoon mijn mening, mijn persoonlijke mening ook, is het wel op dit moment is het meest duurzame alternatief voor water wel water uit de kraan. Ja, hier in Nederland. En zolang er nog water uit de kraan komt. Ja, precies. Ja. En het kan best zijn, hè, we hebben nu ook te maken met een periode van enorme droogte. En ja, we merken allemaal wel dat het een beetje penibel wordt. Kijk, dan is het misschien wel een goede optie dat dat zeewater, ons eigen zeewater, gefilterd wordt. Maar dat het dan misschien ook uit de kraan komt in plaats van in een kartonnen verpakking in een supermarkt. Ja. Want die start-ups die jullie dus begeleiden, die zeggen, nou, we hebben dit en dit product en dat is duurzaam. Dat is natuurlijk heel erg hot, al die duurzame start-ups. Hoe controleren jullie dat eigenlijk, of het inderdaad duurzaam is? Ja, daar hebben we niet echt een protocol voor. Het is wel dat je gewoon ook bij jezelf nadenkt van, hey, wat is het meest duurzame alternatief in de markt? Nou, en als dat zo is, dan heb je gewoon een mooi product. Hè. Een voorbeeld is, we begeleiden ook een start-up, dat is inmiddels een scale-up. Hè, maar die in plaats van een hele niet duurzame dieselaggregaat hebben zij gedacht, hey, dat kan ook anders. Wij beginnen met met gewoon een batterij die je kunt inzetten op je bouwlocatie. In plaats van gewoon een aggregaat die op fossiele brandstoffen werkt. Kijk, en dat is natuurlijk, als je het hebt over wat is het meest duurzame alternatief. Ja, op dit moment is dat het meest duurzame alternatief. Dus dat is gewoon een heel mooi product. En dat wil niet zeggen hoor, dat Seawater. Kijk, ik denk ook wel dat ze, ze zeggen ook van, we hebben dit is wereldwijd een primeur. Nou, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder en hartstikke goed. Maar misschien is Nederland niet de juiste markt. En ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld wel een land is die hier wel weer om zit te springen, die gewoon heel groot drinkwatertekort heeft. Ja, dan is het misschien wel een hele goede product-marktcombinatie. Ja, precies. Duurzame start-ups. We letten er natuurlijk heel erg op. Heeft u het gevoel dat die inderdaad onder een enorm vergrootglas liggen eigenlijk? Dat we per se willen voorkomen dat we erin trappen als het ware. Hè? Dat er sprake is van greenwashing, je groener voordoen dan je echt bent. Ja, nou ja, ja. Kijk, je bent als consument, sta je natuurlijk ook gewoon in de supermarkt water uit een pakje te kopen. Dan kan je zelf ook wel nadenken van, hey, is het nou iets wat ik echt nodig heb? Nou, dat is ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk ook het systeem waar we op dit moment in leven. Je kan zoiets ook op de markt brengen. Ja, daar kun je het ook nog over hebben. Dat is weer een hele andere discussie. Maar ook misschien wel eentje die we kunnen voeren. Van moeten we het niet gewoon wat met wat minder doen allemaal? En duurzaamheid sowieso. Hè. Mensen zijn een beetje duurzaamheidsmoe. En we moeten van alles. En het moet allemaal duurzaam. En ik kan me ook wel voorstellen dat, dat mensen daar ook wel een beetje moe van worden. En dan zou je het misschien over toekomstbestendigheid kunnen hebben. Hè. Van hoe zorgen we nou voor dat de generatie die eraan komt, dat die ook gewoon nog een stukje, of in ieder geval een leuk leven heeft, en met niet alleen maar zorgen. Ja, want uit onderzoek blijkt dat ook, hè, wat u net zegt. Dat consumenten een beetje genoeg hebben van dat woordje duurzaam. Nu zijn jullie marketeers, green marketeers zelfs. Dus hoe krijg je dan toch nog een groot afzetgebied? Hoe zorg je ervoor dat je die ergernis als het ware omzeilt? Ja, gewoon vertellen waar het echt om gaat. Dus hè, we werken ook wel veel voor energiecorporaties. En met name het lokale, dus echte corporaties die het echt lokaal in de regio opwekken. En dat je toch mensen betrekt bij de boodschap van, hey, het wordt echt lokaal opgewerkt. En hier staat de schuur bij wijze van, we hebben plek voor zoveel huishoudens. Dus dat je het echt heel tastbaar maakt. En ook de drempel wat verlaagt voor mensen. En dan noem je het misschien niet helemaal duurzaam, maar ook lokaal. En met voorbeelden vanuit, we weten allemaal dat gas uit Rusland geen optie meer is. We moeten op zoek naar alternatieven. Dus dat je misschien het woordje duurzaam maar een beetje omheen vervangt. Omheen draait, maar wel gewoon de essentie van de boodschap gewoon wel vertelt en gewoon maar zegt waar het om draait. Dat moet het natuurlijk sowieso, maar zo kun je mensen wel meekrijgen. Dank, Suze van der Lijken van Green Marketeers. Son Mieux zong over multicolor. NPO Radio 1. Patrice Raman is hier naast mij gaan zitten voor het NOS Journaal van 2:30. Als de aangekondigde regionale staking op het spoor doorgaan, laat de NS op die dagen helemaal geen treinen rijden. Volgens de NS is er geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden. De regionale stakingen zijn aangekondigd voor vrijdag en volgende week dinsdag en donderdag. De overheid schiet ernstig tekort bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland, stelt de Universiteit Leiden in een onderzoek. Zo krijgen kinderen die onder toezicht staan of kinderen die uit huis worden geplaatst niet genoeg aandacht en hulp. De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van 3 veehouders met een emissiearme stal. De Raad heeft daarmee gehoor gegeven aan kritiek van milieuorganisaties. Die zeggen dat de bewuste stallen, waarin urine wordt gescheiden van poep, alleen effect hebben als ze goed worden onderhouden en daarop is geen controle. En vanwege de vele aanslagen met explosieven past het Nederlands Forensisch Instituut de werkwijze aan. Normaal gesproken doet het NFI direct na een aanslag allerlei tests. Maar nu krijgen de tests die de politie kunnen helpen met het opsporen van verdachten voorrang. Verkeersinformatie. Dag Helene Geest. Goedemiddag. Er staan 2 files die opvallen. De rest is heel erg kort. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade staat een file van 3 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En ook een ongeluk in het zuiden op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Helden. En dat kost je een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 7 september 2014. Villa. Dat was de dag dat springruiter Jeroen Dubbeldam op spectaculaire wijze de eerste Nederlandse wereldkampioen werd. Vandaag was het de slotdag van de WK en kon springruiter Jeroen Dubbeldam voor een regelrechte sensatie zorgen. De Olympisch kampioen van 2000 plaatste zich met zijn paard Zenit voor de Final Four. De 4 ruiters rijden daarin niet alleen op hun eigen paard, maar ook op het paard van de concurrenten. Dubbeldam dus nog op 0 na 3 omlopen en Delavaux op 1. Dus het gaat tussen Delavaux en Dubbeldam. Daar gaat hij. 1 is goed. Stijlsprong goed. Nu de 3-sprong. Ja, ja, ja. Ah, knap. Hoe nu? Die 1. Die 1. Die 1. Ja! Ja! Goud! Ja! Ja! Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen. Schitterend. Nou, oh, wat fantastisch, Jeroen Dubbeldam. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Doet het jou wat om dit te horen? Ja, ik zou liegen als ik zei dat het niet zo was natuurlijk. Dat doet altijd wat, ja, zeker. Ja, ik krijg er zelfs kippenvel van. Ja, nee, was mooi. Neem ons even mee, want dat was waanzinnig. Het was een sensatie. Want dat was een hele bijzondere finale, hè? Ja, dat is de finale. Helaas is dat de laatste keer geweest ook in Kaan 2014. Het wereldkampioenschap werd altijd beslist door middel van paardenwissel. Dus de laatste 4 ruiters die overblijven in het klassement, de hoogst geplaatste 4 ruiters. Daarin wordt de wereldkampioen aangewezen door middel van de paardenwissel. Dus dat wil zeggen dat we op elkaars paarden gaan springen. Dus ja, je begint met je eigen paard. Daar doe je eerst je rondje mee. En daarna mag je het parcours afleggen met het paard van je collega's. Dus nog 3 keer een rondje met 3 verschillende paarden. En dat is voor ons natuurlijk. Het is voor ons al een droom om zo ver te staan, natuurlijk op een WK in zo'n finale. Maar ja, als paardenliefhebber en als ruiter is het natuurlijk een grote passie om op geweldige paarden te rijden. En als je dan op dat moment nog 3 van de beste paarden ter wereld onder je kont krijgt, om het maar even zo te zeggen. Ja, ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon genieten. Is dat dan ook inderdaad bij elk paard heel anders? Ja, de paarden verschillen echt heel veel van elkaar. Het ene paard staat hoog in het bloed. Dat wil zeggen, is heel fanatiek. En het andere paard staat wat lager in het bloed. Dus is misschien wat relaxter in alles. En elk paard heeft weer daarin een andere toenadering nodig. En dat is best heel interessant. Ja, want voel je dat meteen of zo'n dier, en die term kende ik niet, hoog in het bloed zit? Ja, nou ja, goed. Kijk, wij kennen natuurlijk. Wij zijn natuurlijk in dat circuit. Zien we elkaar natuurlijk wekelijks. Dus we kennen elkaars paden natuurlijk ook. Goed. Ja, ja, ja, ja. Dus als je genoeg interesse in je collega's en in de paden van je collega's hebt, zeker. En mm-hmm. dat heb ik altijd veel gehad. En nog steeds. Dus dan ken je de paden al goed. Ja, en dan is het op dat moment natuurlijk zaak om zo snel mogelijk, om je zo snel mogelijk op zo'n paard in te kunnen stellen. Je krijgt 3 minuten de tijd om aan het paard gewend te raken en omgekeerd. En daarna word je het parcours ingestuurd en moet je dat parcours dus springen op een vreemd paard wat je in principe niet goed kent. Nee. Ja, wel van zien, maar niet van voelen. Nee, precies. Want dan, je zegt, ik kende die paarden, want ik ken mijn collega's, maar je had er nog nooit op gereden. Nee. En je krijgt dus 3 minuten de tijd om je daarop in te stellen. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe maak je dan contact met zo'n dier wat je dan eigenlijk niet kent? Nee, nou goed, ieder doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Ik heb het zo benaderd dat ik mij... Ik heb mij echt van tevoren goed voorgenomen om mij in te stellen richting het paard. En niet andersom. En ik heb een beetje het gevoel dat mijn collega-ruiters het misschien wel andersom gedaan hebben. Dat die geprobeerd hebben om het paard te laten luisteren naar hun in plaats van... Ja, ik heb geprobeerd te luisteren naar de paarden op dat moment. Omdat ja, in 3 minuten kun je natuurlijk niet veel. Nee. Kijk, wij zijn jarenlang bezig om met zo'n paard zo ver te komen. Naar zo'n groot kampioenschap. En om er dan uiteindelijk in zo'n finale te staan. Dus dan, dan ga je beide kanten op. Ik probeer het paard naar mij te laten luisteren. Maar luister natuurlijk ook naar het paard. En door de jaren heen krijg je daar de juiste balans in. Vormt dat iets? Vorm je een goede combinatie uiteindelijk? Maar als je dat in 3 minuten moet doen... Ja, zou het stom zijn om het proberen in 3 minuten het paard naar jouw hand te zetten? Ja, maar dat is slim geweest, want je hebt gewonnen. Mijn toenadering was... Luister, deze paarden zijn de beste paarden van de wereld op dit moment. Ze zijn in vorm, anders zouden ze niet meer de beste 4 zijn. Ja, zou stom zijn om daar niet in mee te gaan in hun vorm, in hun flow. Dus ik heb mij... daarbij neergelegd en heb gezegd, ik volg die paarden, ik luister naar die paarden op dat moment wat ze aangeven en ga daarin mee. En ik dacht dat het meest slimme was om te doen. En dat blijkt, want dat was een WK-winst in 2000 tijdens de Olympische Spelen. In Sydney was dat, heb je ook goud gewonnen. Is een van de 2 titels je het meest dierbaar? Ja, ik vind dat die vraag wordt me natuurlijk altijd vaak gesteld. En ik vind dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Sorry, sorry. Kijk, in onze sport is natuurlijk, en in veel sporten is de Olympische titel natuurlijk het hoogst haalbare. Dat is makkelijk zat en dat is ook zo in onze sport. Maar de manier waarop de wereldtitel in deze keer veroverd werd... De manier waarop is natuurlijk wel iets unieks. Als je op elkaars paden mag rijden en zo, dat je dan zo wereldkampioen mag worden, heeft iets unieks. Ja. Laat ik het zo zeggen, qua betekenis heeft de Olympische titel betekent meer voor mij. Maar qua manier waarop en waar ik het meest van genoten heb, is toch wel deze WK-titel. Ja, want dat gebeurt niet meer op deze manier? Nee. Ze hebben het nou afgeschaft, die paardenwissel. En nou is het gewoon dezelfde format als de Europese kampioenschappen. En dat gaat gewoon over alle dagen en blijf je gewoon bij je eigen paard. Hoe is het over alle dagen meegeteld? Over paard gesproken, hoe is het met Zenit? Jouw paard? Ja, Zenit is, daar gaat het heel goed mee. Die geniet van zijn pensioen. Die loopt bij ons op de wei, zolang als hij dat wil. En als hij niet meer wil, dan meldt hij zich wel. Dan meldt hij zich aan het hek en dan weet je van... Oké, hij wil graag naar binnen. Dus hij heeft een mooi leventje en die geniet. Ja. Nou, en jij bent aan het herstellen van een schouderblessure. En wij hopen natuurlijk, heel Nederland hoopt... dat je gewoon meedoet bij de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Dat gaan we zien. Ja. In elk geval was het ontzettend leuk om even terug te blikken... op die waanzinnige race in Cannes. Nu, 6 jaar geleden. Hartelijk dank. Ja hoor, graag gedaan. Jeroen Dubbeldam was dat. Ja, en in dat jaar was dit een grote hit. Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that. Ja, een hitje dus in 2014. Meghan Trainor, All About The Bass. Ja, verder nu met nieuws van de NOS. Er zijn ontwikkelingen in de zaak van een dode baby die in 2006 in een vijver in Doetinchem werd gevonden. De vermoedelijke moeder van het babytje is nu aangehouden. Dat heeft de politie bekendgemaakt vandaag. Lonneke Gerritsen, jij bent verslaggever van Omroep Gelderland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij volgt deze zaak. Kun je nog heel even aangeven wat er precies is gebeurd? Ja, dat begon dus allemaal in januari 2006. Toen is het pasgeboren baby gevonden in een vijver in Doetinchem door spelende kinderen. Die dachten eerst dat het om een pop ging. Maar toen ze beter keken, zagen ze dus dat het echt om een pasgeboren baby ging. Ze hebben meteen aan de bel getrokken bij hun ouders. Nou, vervolgens de politie te plaatsen. En het bleek ook dat het kindje met geweld om het leven was gebracht. Ja, toen is natuurlijk meteen een heel groot onderzoek opgestart. Met alle toeters en bellen, buurtonderzoek gedaan. Maar eigenlijk is nooit, in ieder geval toen sowieso niet achterhaald wie de moeder was, wat er was gebeurd. Ja, de politie heeft eigenlijk die zaak nooit helemaal losgelaten. En in 2021 is er echt heel groot onderzoek, of in ieder geval media-offensief gestart. Hebben ze flyers verspreid, de Graafschap heeft er aandacht aan besteed. En 80 tips zijn er toen binnengekomen, waarvan deze ene naar de vrouw heeft geleid. Ja, waarvan ze nu dus denken dat dat wellicht de moeder is. Ja, dat vermoedt de politie inderdaad. Er loopt op dit moment DNA-onderzoek. Dat zal nog een aantal dagen, misschien een paar weken duren. Dat is niet helemaal duidelijk, ligt bij het NFI. Maar ja, dat is dus in ieder geval inderdaad mogelijk de moeder. En zij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van het jongetje. En ook van het, het wegmaken van het lichaam, of niet wat daar in die vijver brengen. Ja, het is waarschijnlijk niet bekendgemaakt van wie die tip afkomstig is. Nee, het ging ook om een anonieme tip. Dus dat weet de politie zover ik weet ook niet. Nee, oké. Okay. En hoe gaat de zaak nu verder? Nou ja, het is natuurlijk afwachten wat er uit dat DNA-onderzoek komt als eerste. Ik neem aan dat de politie dan verder zegt wat er gaat gebeuren. De vrouw is natuurlijk verdachte, dus dan zal er wellicht ook een rechtszaak volgen. Dankjewel voor je update, Lonneke Gerrits, verslaggever dus van Omroep Gelderland. U luistert naar Villa. We gaan het hebben over zeewier, want zeewier is de toekomst. Tenminste, dat denken mensen. Het kan op termijn gebruikt worden als veevoer. Er kunnen wellicht kasten van gemaakt gaan worden in de toekomst. En daarnaast is het natuurlijk gewoon een gezond ingrediënt voor voedsel. De productie van zeewier, dat is nog heel omslachtig. Maar onder leiding van het bedrijf North Sea Farmers is het nu voor het eerst gelukt om zeewier uit onze eigen Noordzee machinaal te telen. En niet met de hand, want dat is de manier zoals het tot nu toe gebeurde. Hier zit Iris Menger van North Sea Farmers. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, tot nu toe alles met de hand geteeld. Wat een gedoe. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik heb zelf 2 jaar bij een zeewierboerderij in de Faroe-eilanden gewerkt. En daar ging het letterlijk met een broodmes in de bakken van uit het water werd getild. En hakten we het eigenlijk af. Hoe kwam je daar nou terecht? Dat is een goede vraag. Ik heb een achtergrond in aquacultuur bij Wageningen Universiteit. Toen heb ik een stage gedaan in zeewier. Dat was vrij fundamenteel. Ik keek naar het effect van het effect van temperatuur op de ontwikkeling van zeewier. En vanuit daar ben ik eigenlijk via mijn netwerk terechtgekomen bij het bedrijf Ocean Rainforest. En daar kon ik terecht om te werken. Heel erg hands-on. Ja, dus echt met je lijf in het water. Ja. Hoe diep stond je dan? Nou, dit was wel vanuit een boot met een heel dik pak en 3 wollen lagen. daar lag een boerderij in het water. Dat zijn lijnen en boeien. En daaraan groeit het zeewier. Ja. Dat hakte ik eraf met een kraan en een broodmes. Ja, ja. Nou, je gaat glimmen als je het erover hebt. Goede herinneringen blijkbaar. Ja. Maar goed, nu ben je weer terug in Nederland. Ja. Met jullie bedrijf is het gelukt om zeewier op de Noordzee te telen. En met machines, dus niet meer met de hand. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, wij doen het niet zelf. Wij zijn eigenlijk een sectororganisatie. Wij zijn een sectororganisatie. Een soort conglomeraat van bedrijfjes. Ja, dus iedereen is lid bij ons. En met onze leden doen wij projecten. En dat kunnen zij doen op onze testsite voor de kust van Scheveningen. En daar zijn inderdaad verschillende manieren in het water gelegd van zeewierboerderijen. Testformaat is heel klein. 1 lijn van 50 meter. En daar is inderdaad nu voor de eerste keer heeft daar op een goede manier is daar zeewier gegroeid. Ja. En hebben we met machines er inderdaad uit kunnen halen. Dus geen broodmes meer. Nee, precies. En die testsite bij Scheveningen? Ja. Is dat iets wat opgeschaald kan worden? Kan dat overal vanaf nu? Of dat wat we daar doen nu al overal kan, dat is misschien nog iets te vroeg. Maar het idee is wel dat we uiteindelijk wat we daar doen verveelvoudigen en naar bijvoorbeeld windmolenparken gaan om daartussen die windmolens zeewierboerderijen neer te zetten en zeewier te groeien. Ja. Oké, want tussen windmolens in zo'n park, is dat dé plek waar het meest ideaal? Ja, want als we kijken naar de Noordzee, die is ontzettend vol. Mensen vergelijken het ook wel eens met een gigantisch industrieterrein. Je hebt daar scheepvaart, visserij. Ook heel belangrijk in Nederland. We willen mensen niet in de weg zitten met iets nieuws nog daarbij op de Noordzee. Als je kijkt naar hoe windparken er nu bij staan, daar mag eigenlijk niemand tussen zitten varen. Voor de veiligheid. Ja, voor veiligheid inderdaad. Maar dat kan anders, want die windmolens staan honderden meters uit elkaar. Dus dat is heel veel gebied wat daar wat niet wordt benut. En dat is ook de testlocatie geweest? Nee, de testlocatie dat is een klein gebiedje van 6 vierkante meter wat kleine afstand dus makkelijk te bereiken is. Maar hebben jullie het al geregeld met het Rijk of provincies of weet ik veel dat inderdaad mag daar? Daar zijn we hard voor het werken. Oké, even dat zeewier zelf. Er zijn natuurlijk een heleboel soorten zeewier, toch? Klopt, ja. Ja. Ja. Nou, je kan beginnen met het verdelen in 3 soorten. Groen wier, bruin wier en rood wier. ja, daar heb je al de drie basiscategorieën. En als we kijken naar wat er in Scandinavië voornamelijk wordt gegroeid, zijn dan weer reuze bruinwieren of kelp. Dat hoor je veel, kelp. Ja. En die groeien gigantisch snel. Net als dat je bijvoorbeeld op land bamboe hebt. Dat zeggen ze wel eens, dat kun je zien groeien. Nou, dat geldt hetzelfde voor kelpwieren. Ja. Dat was rood. Ja, dat is bruin. Oh, sorry. Ja. En er was er ook nog rood. Rood, ja. Rood, dat is een hele interessante groep. Omdat die nu bijzonder interessant lijken te zijn voor het minimaliseren van methaanuitstoot in koeien. Want wat doen ze daar dan mee? Nou, wat ze bedoel je het zeewier in de koe? Nou, dat zeewier wordt dan gegeven aan koeien als eten. Ja, ja. En dat heeft dus effect op hun ontlasting. Ja, dat heeft effect, een heel goed effect op de darmen, dus op de darmflora. De bacteriën die daar zitten, dat verandert op een manier dat er dus minder methaan of CO2 uitgestoot wordt. Wat dus duurzamer is en beter voor veel van de problemen die we tegenwoordig hebben. Nou ja, hebben. Dat is nogal een belangrijk iets, zou ik zeggen. Ja. Maar goed, dan hebben we er nu twee gehad. En er is ook zeewier waar uiteindelijk op termijn bouwmaterialen van gemaakt kunnen worden. Kasten wellicht. Ja. Dat zijn we nu bezig. Daar wordt, omdat kelp nu in Europa in ieder geval de meest toegankelijke soort is. Die groeit hard, makkelijk, veel. Dat is die bruine dus. Ja, bruinwier. Dat is wat gebruikt gaat worden voor bouwmaterialen. Ja. Ja, daar zijn ze ook nu. Er is een bedrijf Blue Blocks bijvoorbeeld. Zij maken panelen van vezelpanelen noem het. En mm-hmm. Die kun je inzetten als wandpanelen of als plafondpanelen of zelfs als geluidsdemping. Ja, het heeft een hele natuurlijke look. Naast dat het ook nog eens 100% biodegradable is. Dus ook weer goed voor het milieu. En het idee is dan om restproducten van het zeewier te gebruiken. Okay. Dus wat je normaal, je haalt al het goede eruit, dan hou je vezels over, dat gebruik je daarvoor. Nou is er nog één soort over, die we nog niet besproken groenwieren. Hebben. Groenwieren. Ja. En wat is dat? Groenwieren, dat zijn, zoals de naam al zegt, hele groene zeewiersoorten. Die zijn eigenlijk heel makkelijk te kweken. En wat daar nu zo interessant aan is, is dat die ook goed op land zijn te kweken, in bazins. Waardoor je een heel hoogwaardig product krijgt voor bijvoorbeeld farmaceutische toepassingen. Daar moet natuurlijk, daar mag niks onvoorspelbaars mee gebeuren. En als je op land in een bazin kweekt, dan kun je alles controleren. Dus dan heb je, daar zitten geen andere dieren bij. Daar zitten geen. Je kunt het hele jaar door, want zeewier is een seizoensproduct. Dus je kunt maar een paar momenten bepaalde soorten oogsten. En als je op land kan kweken met groenwieren bijvoorbeeld, dan heb je heel veel meer mogelijkheden op deze specifieke toepassingen van farmaceutische toepassingen of zo. Kortom, werk aan de winkel. Ja, heel veel. Maar duurzaam. Super duurzaam. En op een heleboel manieren inzetbaar als het ware. De zeewier, al die drie verschillende. Wij zijn weer helemaal bijgepraat. Ja. Wij weten weer veel meer over zeewieren. Dat er ook drie kleuren zijn. Ja, daar ben ik blij om. Precies, weer wat geleerd. Iris Menger, dank je wel. Van North Sea Farmers. Yes. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going to do. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you've been away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hear and what I say. As you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say. I say I'm coming home. Something's wrong. The road is is long, baby, now. Or to either ride a bump. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're. Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Mel Tomé, Coming Home Baby. Ja, het is bijna 3 uur. Ik ben benieuwd weer naar het gedicht van onze dichter voor 3. Vandaag is dat Arie van der Wulp. Er gaan vandaag geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Dat is slecht nieuws voor als je daar moet zijn. En door de lage waterstand varen er ook geen ponten. Kortom, er gaat geen pont en ook geen trein. Dus wie per se die kant op moet, die gaat maar op de fiets. Dat is niet zo fijn met al die warmtefronten. Je blijft wel in beweging, nou, dat is tenminste iets. Er gaan vandaag geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Tussen Lelystad en Dronten gaan vandaag helaas geen treinen. Er was een steekpartij in Canada. In Rusland laat men journalisten openlijk verdwijnen. In Pakistan dreigt koorts en cholera. In Afrika dreigt hongersnood door een gebrek aan graan. En ook door een gebrek aan medicijnen. Duitsland biedt na 50 jaar alsnog excuses aan, maar tussen Lelystad en Dronten gaan vandaag helaas geen treinen. Er gaan vandaag geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Opeens is de minister van de Boeren er vandoor. Zijn laatste avond in Den Haag, dat was bepaald geen bonte. Hij zei, ik ben niet zo geschikt hiervoor. Zo'n baan in deze tijd is erg moeilijk en ook zwaar. Ik hoor niet tot de groep van mastodonten, dus ik stap in de auto, beste mensen, au revoir. Er gaan vandaag geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Helder, Arie van der Wulp. Bijna 3 uur en dat betekent dat we gaan luisteren naar het NOS Nieuws met Katrien Straatman. Daarna nog een half uurtje Villa, waarin we het onder andere gaan hebben over Brabantse dialecten. Het is een grappig verhaal over jongeren in Brabant met hun dialect. En een Gronings café heeft heel veel personeelsproblemen, maar die hebben iets ongelooflijk slims bedacht. Hebben we het er ook over. Tot zo. Radio 1 podcast. Ongehoord Nieuwscafé, de podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Traditionele partijen tegen extreem rechts, maar uiteindelijk is het maar één ding, machtsbehoud. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. De politici zijn angstig omdat ze eigenlijk geen enkele boodschap meer kunnen brengen die emanciperend zou kunnen zijn, geen enkele. Uw presentatoren zijn Jenas Ramotarsing en Roelof Bouwman. De slager is vervangen door de halalwinkel, de bibliotheek is vervangen door de Koranschool. Ongehoord Nieuwscafé, een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een grappig verhaal uit Brabant straks. Jongeren daar die willen zo graag Brabant klinken dat ze het dialect overdrijven. We laten zo ook even horen hoe dat klinkt. En verder heeft een Gronings café iets slims bedacht om toch aan personeel te komen. Straks de details. Nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Katrien Straatman. Als de regionale stakingen op het spoor de komende week doorgaan, dan schrapt de NS de treinen in het hele land. Volgens de NS lukt het niet om in dat geval een betrouwbare dienstregeling te rijden. De vakbonden hebben een aantal nieuwe stakingsdagen aangekondigd en de eerste is komende vrijdag. Het personeel wil een betere cao. De bonden gaan wel weer onderhandelen met de NS, zegt de FNV. Het kan een mooie start worden, maar of het echt voldoende gaat worden om de NS'ers uit de stakingen te krijgen, dat is de vraag. Dan moeten nog even echt stevige stappen door NS genomen worden. Dus wij gaan voor automatische prijscompensatie. Gisteren kwam de NS met een bod waarin de medewerkers er 5% bij krijgen en komend jaar nog eens 2,5%. De overheid schiet ernstig tekort bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Dat stellen onderzoekers van Universiteit Leiden in een rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo krijgen kinderen die onder toezicht staan of kinderen die uit huis worden geplaatst niet genoeg aandacht en hulp. De problemen komen onder meer door het gebrek aan opvangplaatsen en het tekort aan jeugdbeschermers. De onderzoekers roepen de minister voor rechtsbescherming op direct in te grijpen. De politie heeft een vrouw aangehouden die waarschijnlijk de moeder is van een vermoorde baby uit Doetinchem. Het jongetje werd in 2006 gevonden in een vijver en was met geweld om het leven gebracht. In al die 16 jaar kon niemand worden aangehouden. Het Duitse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de vorige week overleden oud-Sovjet-president Mikhail Gorbachev. De parlementsvoorzitter zei in een toespraak dat Duitsland veel aan hem te danken heeft en dat hij de wereld heeft verbeterd. En Maastricht University trekt de subsidie van studentenvereniging Tragos voorlopig in. Aanleiding is een uit de hand gelopen ontgroening waarbij studenten zouden zijn bekogeld met urine en braaksel. Het aantal mensen dat in de zorg werkt mag niet stijgen. Dat is een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord dat minister Kuipers met alle partijen in de zorg wil sluiten. Het akkoord ligt nu bij die partijen, maar één daarvan, MIND, de belangenorganisatie voor patiënten in de GGZ, geeft al aan geen handtekening te gaan zetten. Ze vinden onder meer dat er vrije artsenkeuze moet zijn, zegt de directeur. Dat staat nu onder druk in dit akkoord, omdat er eigenlijk wordt gezegd dat behandelaren die geen contract hebben met een verzekeraar, die kunnen niet meer het bedrag helemaal declareren. En dat betekent eigenlijk dat je dan als patiënt een rekening krijgt, want sommige behandelaar krijgen er maar 50% vergoed. Nou, wij vinden gewoon dat je in Nederland gewoon je eigen behandelaar moet kunnen kiezen. En zeker in de psychische zorg, ja, is het zo belangrijk dat je een goede klik hebt met je behandelaar. Op een eerdere versie van het Integraal Zorgakkoord kwam al veel kritiek, maar in de nieuwe is weinig veranderd, zo blijkt. Ook huisartsen hebben grote bezwaren. LTO Nederland zegt dat boeren verder in onzekerheid raken door de uitspraak van de Raad van State. Die haalde vanochtend een streep door vergunningen voor een emissiearme stal van 3 veehouders. Milieuorganisaties kregen gelijk. Die stellen dat die stallen alleen effectief zijn als ze goed worden onderhouden. Zonder controle daarop staat het volgens de Raad niet vast dat ze leiden tot minder uitstoot. En daarom had de provincie geen vergunning mogen verlenen. LTO is teleurgesteld, maar noemt het wel een lichtpuntje dat bij de uitspraak de rol van innovatie bij verduurzaming niet ter discussie stond. Het weer nog. Vooral in het noorden kan nog een buitje vallen. Het is ongeveer 24 graden en vanavond is het ook nog vrij lang warm. Vannacht en morgenochtend regen en onweersbuien. Ook morgen overdag af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 21. Waar zijn er problemen op de weg? Helene Geest. Ja, er staan heel veel korte files, maar die leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is eigenlijk maar één file die opvalt. Dat is die op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Papendrecht. De vertraging is er een half uur. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Ster. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook! Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinnertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Vanavond in Atlas. De ene staking in het openbaar vervoer is nog niet voorbij en de volgende begint alweer. Is staken besmettelijk? En hoe vaak moeten chirurgen oefenen voordat ze echt klaar zijn om te opereren? Atlas, het nieuws door de ogen van de wetenschap. Vanavond 21:30 bij de NTR, NPO 2. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VPP. Goedemiddag. We horen elke dag wel iets over de personeelsproblemen in Nederland. Nou, een restaurant in Groningen heeft er iets op verzonnen. Die zijn inmiddels voorzien. En hun truc, want dat is het, lichten ze straks toe. Bij jou in de receptie, Sophie. Eerst volgende gast. Ja, bij mij staat voormalig zwemkampioen op de 200 meter schoolslag, Christel Doreleijers. En wij gaan samen jouw kant op, Margreet. Niet zwemmen, maar lopen. Christel, jij hebt eigenlijk, want je bent nu taalwetenschapper, maar zonder het zwemmen had jij de taalkunde nooit ontdekt, hè? Hoe zit dat? Nee, dat klopt. Ik heb fanatiek gezwommen. En tussen de trainingen door moest ik natuurlijk de tijd vullen. Dus ging ik bijles Nederlands geven op mijn oude middelbare school. Aan andere zwemmers? Aan andere sporters. Dus het was een zogenaamde loodschool, studie en topsport. En veel scholieren misten bijvoorbeeld trainingen. Of misten lessen Nederlands door de trainingen. En die moesten dingen inhalen. En ik gaf dan bijlesjes. En nu zit haar topsportmentaliteit volop in de taalkunde. We zijn zonder obstakels hier aangekomen. Ga lekker zitten. Superleuk, een zwemkampioene gewoon hier in de studio. Ja, zeker. Hartstikke leuk, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over jouw geboortegrond Brabant. Ja. Eigenlijk over de taal die er wordt gesproken, het Brabants. Want, wat is er aan de hand? Wie van huis uit plat Brabants heeft geleerd, die gaat vreemd opkijken van het dialect dat veel Brabantse jongeren nu spreken. Want die overdrijven dat Brabants omdat ze extra Brabants willen klinken. Dat heb jij ontdekt? En je komt zelf ook, ik hoorde het al, uit Brabant. Goed. Jij bent gaan praten met allerlei mensen, met jongeren. En het Brabants van nu is anders dan het Brabants van jouw ouders. Nou, van huis uit spreek ik zelf ook geen Brabants. Mijn ouders dus ook niet. Je hoort wel dat ik uit Brabant kom, maar ik ben geen echte dialectspreker, om het zo te zeggen. Maar het is wel heel interessant, want steeds minder jongeren tegenwoordig spreken ook van huis uit een dialect. Steeds minder jongeren hebben dialecten als moedertaal en daardoor gaan ze anders met dat dialect om dan oudere generaties. Ja, want daar hebben we een voorbeeld van. We dachten, dat is natuurlijk leuk om te horen. Ik begreep dat de jongeren vaak met lidwoorden spelen. Dit is een YouTube-fragment. Iedereen moet zich vooral op die lidwoorden letten. En weet je wat er daarin zit? In de S. En een kuukske. Kuukske. En een kuukske. Een koekjes met chocola en pindakaas. Ja, oké. Kun je het verstaan? Nee, iets met pindakaas. Iets met pindakaas en een kuukske. En daar gaat het hier vooral om. Ja. Dus het woord kuukske, koekje, een onzijdig woord, krijgt hier een mannelijke geslachtsuitgang, unne, in plaats van een kuukske. En dat is iets wat oudere generatie dialectsprekers niet zouden doen, of minder snel. En wat we bij de jongeren dus wel veel terugzien. En waarom doen ze dat? Ja, waarschijnlijk omdat ze toch wel willen laten zien, we komen uit Brabant. We willen ons met Brabant identificeren. Dus je mag ook best horen dat we uit Brabant komen. Tegelijkertijd hebben ze dat dialect natuurlijk niet van huis uit meegekregen. Dus gaan ze daar op hun eigen creatieve manier mee om. We hebben nog een voorbeeldje. Yvonne Gijsberts en Wim Daniels. Even luisteren. Dan is er ook nog een afsplitsing geweest vanuit de zeekoe naar de luchtkoe. De luchtkoe? Ja, een luchtkoe. Een koekoek, dat is een voorbeeld van een luchtkoe. Is ook iets niet goed aan? Nee, hier hoor je Wim Daniels met Yvonne Gijsberts, een cabaretduo. Mm-hmm. Het is al een wat ouder filmpje. Maar je hoort hier ook dat, dat ze daar dus unne koe zeggen. Unne koe, een vrouwelijk woord met ook weer een mannelijke geslachtsuitgang. In het Brabants is het zo dat lidwoorden, zoals un en de, die krijgen een extra uitgang als ze mannelijk zijn, dus voor een mannelijk zelfstandig naamwoord. Dus je zou verwachten unne koe, ze zeggen hier unne koe. En dat soort voorbeelden vind ik in mijn onderzoek dus heel erg vaak. Bij jongeren, maar bijvoorbeeld ook op sociale media, waar het echt gaat om het uiten van die Brabantse identiteit. Die dus heel belangrijk is. Blijkbaar wel. Ja. En dat is opvallend natuurlijk in een tijd van globalisering, dat ook de lokale wortels, dat lokale imago eigenlijk nog tot uiting komt. Maar het interessante is dus dat zij blijkbaar van hun ouders dat dus niet hebben geleerd, hoe het moet. Nee, ze pikken het eigenlijk op latere leeftijd op in hun omgeving. Dat kan zijn via leeftijdsgenoten op school, via opa's en oma's. Omdat ze import-Brabanders zijn? Nee, ze kunnen best in Brabant zijn geboren. En denk ook aan series op Netflix zoals Undercover. Of daarvoor nog New Kids. Ja, met Ferry. Ja, daar wordt het Brabants ook extra aangezet, zou je kunnen zeggen. Het is niet het traditionele dialect van de ouderen. Maar het is wel hip voor de jongeren. Ze vinden het grappig om op die manier te praten en eigenlijk te spelen met hun taalgebruik. Net zoiets als je ziet in straattaal. Want Undercover, je noemde het al, daar heb je natuurlijk die Ferry. Frank Lammers. Waanzinnig leuk. Ik kan mij voorstellen dat jij zit te smullen als je zit te kijken. Ja, ik kijk daar wel graag naar. Ik vind het sowieso leuk. Maar ik let natuurlijk extra op het taalgebruik. Precies. Ja. Want zegt hij het dan zoals het hoort of is hij ook aan het overdrijven? Nou, ik denk dat überhaupt die serie natuurlijk wel een beetje een uitvergroting is van bepaalde stereotypen die al bestaan. Ik heb nooit echt specifiek op zijn lidwoordgebruik gelet. Ik zou dat moeten analyseren. Maar ik geloof wel dat daar ook wel een en ander in wordt overdreven. Maar dat lidwoord, dat gebruik van dat lidwoord, er zijn, neem ik aan, meer regels als het gaat om dit dialect. Ja, zeker. En je ziet dus in dat nieuwe dialect van die jongeren dat er bepaalde kenmerken uit het oude dialect nog overblijven. Bijvoorbeeld ook de verkleinwoordvorm. Ik noemde net kuukske. In Nederlands zou dat koekje zijn, dus die uitgang is ook daar anders. Ook bijvoorbeeld een persoonlijk voornaamwoord zoals gij. Een bijvoeglijk naam zoals kei, keigezellig, keigaaf. Houdoe als afscheidsgroet. Dus je ziet wel dat bepaalde kenmerken nog wel stand houden. En dat die het taalgebruik ook heel erg kunnen kleuren. Dus het is wel Nederlands, maar Nederlands met een sterke regionale invloed. Weet jij hoe de ouders van deze kinderen die dat dus overdrijven, hoe die daarnaar kijken? Nee, ik denk wel in de gesprekken die ik voer. Dus ik doe bepaalde focusgroepen. Dat zijn eigenlijk groepsinterviews met jongeren en ook met ouderen. En ik hoor dan wel dat die jongeren eigenlijk gewoon vooral heel trots zijn op hun taalgebruik. En ik vraag dan ook, spreken je ouders bijvoorbeeld Brabants? En de antwoorden zijn dan gemengd. Sommige leerlingen zeggen, ja, bijvoorbeeld mijn vader wel, mijn moeder niet of andersom. Maar wat me ook opvalt is dat ze tegelijkertijd ook wel commentaar kunnen geven op het taalgebruik van hun ouders. Bijvoorbeeld in de zin van dat een moeder bijvoorbeeld niet uit Brabant komt, maar wel met kennissen sterk het Brabants accent aanzet. Bijvoorbeeld zegt, ben de gij in plaats van ben je. En dat jongeren dan ook zeggen, ja mam, je komt niet uit Brabant, dus overdrijf niet zo. Dus eigenlijk wat de ouderen hebben ten opzichte van de jongeren, dus dat het taalgebruik verandert en niet authentiek is. Ja, die attitude kunnen de jongeren ook wel weer hebben. Want zij vinden hun taalgebruik wel gewoon heel Brabants. Ja, een beetje de pot verwijt de ketel eigenlijk, niet. Ja, en ja, je zou kunnen zeggen, ja, houdt dit dan stand? Dus wat die jongeren nu doen, is dat een tijdelijke bevlieging? Of zie je dat dat ook op latere leeftijd dan nog terug in het taalgebruik? En dat is natuurlijk een ontwikkeling die we nu nog niet kunnen voorspellen. Maar het is wel heel interessant om te zien wat dan het dialect van de toekomst zou kunnen gaan worden. Ben je alles aan het opschrijven eigenlijk? Ja, zeker. Dit onderzoek is onderdeel van mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg en het Meertens Instituut in Amsterdam. En de bedoeling is dat ik over een jaar zo ongeveer promoveer. Dus ik heb een onderzoek van 4 jaar. En daaruit volgt een proefschrift. Oké, en heb je al dingen overgenomen van de jongeren die jij dan nu ook een beetje aanzet? Goh, nee, ik denk dat ik als onderzoeker ben ik natuurlijk vooral neutraal met mijn onderzoek bezig. Probeer vooral te observeren wat er gebeurt. Maar ik zei al wel, ik spreek van huis uit zelf ook geen dialect. Maar wat die jongeren doen, herken ik wel. Als ik Brabants zou spreken, dan zouden dat ook precies de dingen doen zijn die ik dan anders zou doen dan in het standaard Nederlands. Ja, leuk. Goed te weten allemaal. Taalwetenschapper Christel Dorelijs. Goeie de reis terug naar Brabant. Dankjewel. Ik zou zeggen, houdoe, hè? Houdoe. Los Bravos, Black is Black. Nieuws snipper. Ja, we hebben hier weer een nieuws snipper te pakken. Een fragment dat u al eerder heeft kunnen horen hier op NPO Radio 1. Maar ja, de grote vraag is, heeft u ook goed geluisterd? Dat gaan we eens eventjes testen. Ik ga dat fragment laten horen, daarna ga ik een vraag stellen. En goede inzenders die maken kans op dat mooie keukenschort. Pak alvast de telefoon, want na die vraag krijgt u 1 minuut de tijd om te antwoorden. Goed, dit fragment. Ja, dat maakte dat het heel, heel moeizaam werd. En eigenlijk viel die goal op een moment dat je je al verzoend had met play-offs. En ik denk eigenlijk het elftal ook al. En de IJslanders nog net niet aan het vieren waren. Het was ook wel weer mooi om dat verschil tussen vreugde en teleurstelling dan te zien wat zo'n minuut voor tijd valt. Overigens was die Esmee Brugs, die liet in een kwartiertje zien dat ze meer voetbal in haar benen heeft dan menig basisspeelster. superspannend was het, ja. En we hoorden hier dus Tom van het Hek, die vertelt in het Radio 1-journaal over de 1-0 overwinning van de Oranje Vrouwen gisteravond tegen IJsland. Wat hem opviel, en mij trouwens ook, was het hoge aantal doelpogingen van Oranje. Goed, mijn vraag is, hoeveel schoten op doel lost het Nederlands elftal in totaal in deze wedstrijd? Hoeveel schoten op doel dus in totaal? Antwoorden kunnen telefonisch ingediend bij 0800-1101. 0800-1101. De tijd gaat nu in. Ik hoop dat u gekeken heeft. Ja, hebben we een eerste beller? Ja hoor. Wie heb ik aan de telefoon? Goedemiddag. Zegt u het maar. Sjaak Sibbing. Dag Sjaak. Nou, hoeveel pogingen waren het? 29. Je hebt gekeken, denk ik, hè? Nou, ik heb het gehoord. Ik heb wel heel veel gezien in de eerste helft. Maar ik heb natuurlijk niet geteld hoeveel het waren. Dus ik hoorde het via Tom. Je hoorde het via Tom, precies. Je hebt gewoon goed geluisterd naar Radio 1. Dat horen we graag. Ja. En wat was het spannend, hè? Zeker, ja. Ja. Nou, dat schort, dat komt jouw kant op. Als jij even blijft hangen voor je gegevens, dan krijg je die. En dan willen we graag een foto, TZT. Prima. Hartstikke goed. Dank je wel, Sjaak. En misschien is het goed om nog even te zeggen. 29 keer dus op doel. Waarvan 3 keer de lat, 1 keer de paal. En uiteindelijk dus echt gewoon in die allerlaatste minuut Esmee Brugts. En die speelde ook waanzinnig goed. Hoe vind je tegenwoordig nog personeel voor je bedrijf? Daar gaan we het over hebben. Dat is voor veel bedrijven een lastige vraag op dit moment. Maar bij het Groningse restaurant Het Zusje van André Donker, of André Dokter, moet ik zeggen, hebben ze daar iets op gevonden. Want ze betalen het collegegeld voor studenten die bij hun komen werken. Kijk, dat is nou slim bedacht. Peter Havinga, bedrijfsleider daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kwam jij op dat idee? Wij hebben in onze mooie Groningen elk jaar aan het begin van de studentenjaren de Keiweek. Ja. En dat is normaal altijd een week dat er wel uit zichzelf al sollicitaties binnenlopen. Maar naar aanleiding van de huidige markt op het gebied van het personeel dachten wij dat zal dit jaar vast niet gaan gebeuren. Dus hoe gaan we ze wel aan ons binden? Hoe kunnen we zorgen dat wij het bestand zometeen als oktober, november, december, de drukke maanden weer komen, weer goed gevuld is met personeel. Ja. Dan moet je even wat anders gaan denken dan dat je normaal doet. Ja. En dan kun je een detacheringsbureau bijvoorbeeld inschakelen. Maar ja, daar zitten ook weer kosten aan verbonden. Dat geld blijft niet bij de ondernemer, gaat niet naar het personeel. Ja, dan kun je beter op deze manier kijken of je er nieuwe studenten kan recruteren voor je bedrijf. En dat is blijkbaar gelukt. Ja, dat is bijzonder goed gegaan inderdaad. Want hoeveel reacties waren er? We hebben na 4 dagen de lijnen dichtgezet, omdat we 54 sollicitaties binnen hadden. 54? Ja, en dat was ver boven wat wij zelf verwacht hadden. Ja? Ja. Ja, had je dat niet verwacht? Nee, ik had wel wat verwacht. Maar we kunnen over de horeca zeggen wat we willen. Het is voor veel mensen, of jeugd, studenten, de huidige tijd niet het meest interessante werk. Het is veel in het weekend werken, in de avonden werken. Dus ja, je kan een zorgdienst gaan doen, 3 uurtjes fietsen. En je hebt je werk klaar en dan kun je zelf invullen. Nou, daarom hebben we ook al onze bedrijfsstructuur op zichzelf al aangepast. De zondag zijn we niet meer open, zodat mensen wel ook op de zondag vrij zijn voor de sociale dingen. Maar daardoor dacht ik, ik zou blij zijn als ik de vacatures allemaal kon invullen, dacht ik voorafgaande. Ja, ja. Maar dat ging mooi. Ja, nou ja, collegegeld is ook best wel een hoog bedrag, toch? Ja, dan zit je op €2.000 per jaar, ja. Wat je daar voor moet betalen. En is het zo dat die mensen, hè, die dan nu bij jullie geïnteresseerd zijn, 54 mensen, hoeveel hebben jullie er eigenlijk nodig? Ik heb er 4 nodig, maar we hebben nu besloten om er eerst 5 aan te nemen. Ja. Om nog wat meer breedte te hebben in je personeelsbestand. Want hebben jullie nu voorwaarden gesteld? Zo van ja, leuk, die €2.000 die wij jullie gaan geven. Maar dan moet je ook de komende jaren bij ons blijven. Ja, daar ben ik een beetje stout in geweest. Het inschrijfformulier was in principe alleen maar je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres. Mm. En bewust nog niet te veel voorwaarden aangedaan. Want het blijkt, hoe minder gegevens je vraagt, hoe makkelijker mensen gegevens achterlaten. In het gesprek wat daarop volgt, geef wel aan dat we verwachten dat iemand een jaarcontract bij ons tekent voor minimaal 12 uur in de week. Nou, het kan natuurlijk gebeuren dat je een jaarcontract niet uit kan dienen. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld ook de studiedruk zijn, dat je er gewoon niet naast kan werken. Om dan te zeggen, ja, je gaat eerder weg, dus je krijgt die 2000 euro niet. Dat vonden we ook weer te ver gaan. Mm-hmm. Dus we hebben het opgedeeld in 12 termijnen en wordt er elke maand bij je salaris wordt er 166 euro overgemaakt van die beloofde 2000 euro. Kijk, daar is ook over nagedacht. Ja. Is het zo dat je ook had kunnen zeggen, ja, weet je wat, we gaan gewoon het uurloon verhogen. Ik bedoel, dit bedrag gaan we op die manier verdelen. En misschien wel, is dat... Ja. Nee? Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Ja. Maar de advertenties van de Albert Heijn en Jumbo, laat ik ze allemaal maar even noemen om geen reclame te maken. Ja. Die geven al aan wat het uurloon is. Daar was vakantiegeld in doorgerekend en dan lijkt het een heel mooi bedrag. Wij zijn al van onszelf een bedrijf wat boven de minimums betaalt. Dus alleen loon ben je geen uitzondering als je daar... wil laten zien dat je wel wat doet. Dus als je in één keer zo'n bedrag neerzet, ja, dan krijg ik mensen zoals jullie aan de telefoon. Dan wordt het in één keer heel groot. Ja. En het personeel wat al bij jullie werkt, ik neem aan, of tenminste dat hoop ik voor ze, dat zij ook zo'n soort bonus gaan krijgen? Ja, daar is eigenlijk een andere bonus dan. Doordat we nu weer ruim voldoende personeel krijgen, dan kun je ook weer rustig een keer een weekendje weg tussendoor. Kun je op drukke tijden ook een keer je sociale leven oppakken. Dat je zegt, ik ben er een keer een zaterdag niet. Dat is wat we voor bedrijfsbreed de meedoen. Dus door een 5 mensen zo'n bonus te geven, maakt het werkplezier voor iedereen in ons bedrijf beter. Oh. Dat is helaas niet mogelijk om voor al ons personeel dit dan in één keer erbij te doen. Nee? Maar ik denk dat we op deze manier voor iedereen zeer aangenaam maken binnen ons bedrijf. Oh, maar krijg je nog geen scheve gezichten? Tot op heden niet. En daar ga ik eigenlijk ook niet van uit. Het personeelsbestand dat we hebben, ze weten ook dat dit niet specifiek op die ene medewerker is die we nodig hebben, maar dat we met elkaar een leuk team willen hebben staan en ook met elkaar de vrijheid kunnen hebben om ook een keer wat anders te doen dan alleen maar te hoeven werken. Ja. Hoe hebben de collega's, dat wil zeggen andere restaurants, gereageerd hierop? We kregen wel telefoontjes wij nog mensen over hadden. Omdat we zoveel sollicitaties binnenkregen dat we ze wel door konden sturen en dat we hetzelfde wel wouden doen. Maar ja, dat vind ik eigenlijk te ver gaan als iemand in vertrouwen zijn gegevens bij ons achterlaat. En wat ik ook al zei, de detacheringsbureaus eruit halen, dat is onze kwaliteit niet. Wij zijn in gastvrijheid goed, we zijn goed in eten en drinken. Dus we nemen alleen de mensen aan die we zelf uit de pool halen. En voor de rest doen we niks met de andere mensen die bij ons gesolliciteerd hebben. Oké. Maar ja, want ik kan me voorstellen dat je, als je een ander restaurant hebt, dat je denkt, oh ja, nu moeten wij natuurlijk ook iets verzinnen. Ja, dat is inderdaad zo. En dat is mooi als je de eerste bent met iets. Ja. Dan pluk je de vruchten. Ja, precies. Zo zie je dat. Nou, in elk geval was het hartstikke slim. Want jullie zijn voorzien nu van 5 nieuwe medewerkers. En die krijgen dus hartstikke mooi betaald. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ja, leuk dat jullie even kwamen informeren naar onze actie. Bedrijfsleider Peter Havinga van het Groningse restaurant Zusje van André Dokter. Ja, we zijn aan het einde gekomen alweer van deze villa. Straks na 3:30 Geld of Je Leven. Met Joram Kaat, te gast. Mooie gast heeft hij. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink. Hij blikt vooruit op de belangrijkste besluiten die de Europese Centrale Bank morgen gaat nemen. Wat staat daar op het spel, is de grote vraag. Daar gaan zij het over hebben. Wij zijn er uiteraard morgen ook weer. En Sophie weet al het een en ander over de gasten van morgen. Ja, onder meer de prijs van elektriciteit knalt, ja, net als die van gas, omhoog. En morgen geven we tips hoe je de sluipende stroomslurpers in je huis kan opsporen. En Joep van het Hek. Hij kijkt met ons terug op het leven van Wim Kan. Ja, want Wim Kan is morgen dan een heleboel jaar geleden overleden. Daar ga ik over hebben, dus met Joep van het Hek. Het is bijna 3:30. We gaan luisteren naar het nieuws van 3:30. En wat mij betreft nu nog een hele fijne woensdag verder. Tot morgen. Dag. Programma van Max. Ster. Vanavond in het nieuwe seizoen van Oogappels. Zodra je kinderen krijgt, is het gedaan met je nachtrustje. Ik kreeg net een berichtje van Pip. Mees is weg. Is er nieuws? Nee, politie is naar op zoek. Die gast die denkt alleen maar aan zichzelf en wij maar wakker liggen hier. Martin, ik wil gewoon weten waar die is. Puberleed en ouderstress in Oogappels. Vanavond om 9:55 bij BNNVARA op NPO 1. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife.